Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til Millionærklubben med Pernille Enggaard. God morgen og velkommen til Millionærklubben live fra Folkemødet fra Bornholm, hvor jeg i Radio 24/7 studie her i Havnegade har samlet noget af det bedste, jeg ved. Det er Lars Svensson, det er Tom Hårgaard, og så er det Henrik Drusibjerg fra Kinnike. Jeg skal også sige godmorgen og velkommen til et publikum, vi har derude. Godmorgen, godmorgen. Så i stedet for vores mail i dag, så åbner vi faktisk op for, at I derude, I kan stille spørgsmål herind til studiet, så I rejser lappen, hvis der er noget på hjerte, så kommer vi løbende ud med en mikrofon til jer. Men til at starte med, Henrik Drusibjerg, chefstrateg i Carnegie Investment Bank. Hvad fanden laver du på et folkemøde? Det er faktisk et godt spørgsmål. Det er min debut. Så jeg er i gang med at finde ud af, hvad jeg laver her. Udover at der er mulighed for at møde en hel masse spændende mennesker, så har jeg også kunnet deltage i lidt tv og lidt radio. Så det er det, jeg går rundt og laver. Jeg tænker mere, nu er det mit tredje år her på folkemøde, og det har slået mig lidt i år, at det er lige før, at erhvervsledere og økonomer og i den duer, at de har overhældet lidt sådan i antal politikerne. Jamen, det er ret hurtigt det indtryk, man får, når man færdes her. Men det vil også et meget godt udtryk for, at erhvervslivet har fået øjnene op for, at det er et sted at komme både at høre deres kunder, måske på en helt anden måde, end de er vant til, men også at kunne skubbe lidt til dem, der nogle gange kan påvirke rammerne for den måde, de driver deres virksomhed, og det er jo absolut ikke uvæsentligt. Så er det måske bare et udtryk for, at det er pengene, der bestemmer her i verden. De næste 55 minutter, der vender vi selvfølgelig verdensgang, både makroøkonomisk, men også specifikt på aktiemarkedet. Og Lars Svensson, det har du styr på som sædvanligt? Jamen, det er jo, vi skal omdøbe det til pengemøde på Bornholm, så i stedet for. Det gør vi, vi laver en special. Jamen, begynder vi nu her, og der kommer lidt liv i maskinen at komme op i positive områder, fordi det er altså startet helt nede på nulpunktet i Danmark, men vi havde en aldeles glimrende dag i går i Tyskland, hvor de lettede ankeret dernede og fik DAX'en smadret igennem 13.000 for opadgående. Samtidig så faldt euroen, og det er de to ting, der nogle gange korrelerer til hinanden, hvis de går hver sin vej. Men så der skete jo altså noget, og det er de vigtige ydre forhold, fordi vi ligesom har haft det der sådan lidt, at markedet er kørt flat, og ikke rigtig ville hverken bu eller bæ. Så måske er der ved at blive udsigt til lidt bedre ting. Og så er det spørgsmålet, er markedet, nogen siger, at markedet altid er ret, og hvis det er det, så er det jo markedets sjette sans, som begynder at fortælle, at nu skal der børsknæde, ikke? At nu skal vi til at begynde på det her. Jeg tror selv på, at vi får et godt efterår, men altså, at det allerede begynder nu. Det er måske bare øjeblikkets begejstring, det ved jeg ikke. Men hvad siger du, Tom Hårgaard? Er du grebet af begejstring her til morgen? Ja, bestemt er jeg grebet af begejstringen, fordi jeg længe har ønsket, at DAX'en skulle komme op over de 13.000. Det har virket som en psykologisk barriere til de penge, som sidder på sidelinjen. Og du har længe haft en divergens mellem forskellige finanscentre rundt omkring i verden. Så du har haft en Nasdaq, som er løbet løbsk. Så har du en Dow Jones, som halter lidt. Ikke så meget, som det gør i Europa. Og så har du en Europa, som i den grad har underperformet, især USA. Og så er det egentlig meget bekræftende, at der stadigvæk er interesse i Europa. For ellers så føler man ligesom, at vi er Japan i de 1980'erne, at vi er det glemte aktiemarked, og der er ikke nogen, der har lyst til at investere i Europa. Mm. Og det er så kombineret med ECB, som kom ud med en lidt mere lempelig rentepolitik, som måske også har forårsaget, at der er folk, der begynder at tør kaste penge ind i Europa. Ja, Henrik Drusibjerg, vi mødtes jo i går nede ved røgeriet, hvor du prøvede at fortælle mig alle mulige om rentemøde, og sagde, ja, snup dig en sol over Gud hjem. Hvad var det, der kom ud i går fra ECB? Jamen, der kom den første og største ændring i meget, meget lang tid. Vi har vendt os til først fra amerikanerne, siden japanerne, og så til sidst fra europæerne også, og i øvrigt 22 centralbanker verden over, at der er blevet skubbet gevaldigt på det her opsving. Og amerikanerne stoppede deres opkøb for lang tid siden. Japanerne har her til morgen meddelt os, at de agter at fortsætte, men det, der var nyt, det var, at Europa nu har meddelt, at vi er så godt kørende, at man kan stoppe sådan den allermest ihærdige hjertemassage af europæisk økonomi ved at droppe de her obligationsopkøb med udgangen af december i år. Mm. Hvor ligger Mario Draghi så i forhold til hans kolleger i Federal Reserve, Jerome Powell? Jamen han ligger, og det tror jeg faktisk er den stemning, der er ved at brede sig i den europæiske centralbank. Han er faktisk ved at blive nervøs, tror jeg, sammen med sine kolleger. Fordi den amerikanske centralbank, nervøse, eller han nervøs for? Nej, de er alle sammen nervøse, fordi den amerikanske centralbank og den amerikanske konjunkturcykel, den er så meget længere fremme, end vi er i Europa. Og derfor er der ved at brede sig en frygt, ikke bare blandt centralbankfolk, men i det hele taget, for at der kan komme en recession fra USA, og jeg er stadig den opfattelse, at amerikansk økonomi er den største og den vigtigste, det vil sige, når USA sætter farten ned, så kommer resten af verden også til at gøre det. Og dermed risikerer ECB at blive fanget, inden de overhovedet når at lave en eneste rentestigning, når den næste amerikanske recession kommer. Det vil sige, at man bliver fanget uden at have ændret på de værktøjer, man normalt vil bruge for at stimulere en økonomi. Og det vil sige, så kan de stikke hænderne i lommen og kigge på katastrofen, mens den indtræffer. Han har malet sig op i et hjørne, ikke? Det er det, der er problemet, at det ligesom... Man vil jo gerne kunne arbejde med begge hænder, han kan kun arbejde med den ene nu, ikke? Mm. Og det passer ikke lige, hvis det er problemer. Men så lad os... Vi fik jo en renteforholdelse fra den amerikanske centralbank onsdag, som ventede. Hvor mange får vi? Får vi de to også her i... hvad er det? I juli, eller er det september og december? Jeg tror helt sikkert, at vi får en mere, og så tror jeg, at den sidste, den kan ikke blive meget politisk bestemt. Vi skal lidt senere i programmet snakke om handelskrig. Hvem er været her? Eller risikoen for dem. Det har du sagt inden, så jeg går ikke ud fra, at du har ændret på planen. At det var bare for ikke at tage emnet fra dig. Det kan blive meget politisk bestemt, om man tør. Vi har også et potentielt politisk cirkus i Italien, som jo selvfølgelig ikke direkte har med amerikanerne at gøre det, men USA er verdens centralbank. Og det vil sige, hvis de går ud og strammer i en periode, hvor der er for store vanskeligheder andre steder, så risikerer de ikke bare at ødelægge det for de andre, men også for sig selv. Og derfor så tror jeg, den sidste, om vi får den i december, det bliver nok afhængig af, om der er noget af det her, der udvikler sig. Det er jo faktisk et af problemerne, hvis I lige måtte tage den store tanke der, med at verdens centralbank, det er verdens største debitor, ikke? Altså det er låntager på, om det hedder på pænt dansk, at det er jo en lidt absurd og mærkelig fænomen, som vi er på vej, på en eller anden måde, på lang sigt er vi på vej væk fra den. Der er bare ikke rigtig nogen, der har fundet ud af, hvilken orden vi så skal have. Og det er jo et af problemerne, at vi lader os kommentere rundt med dem, ikke? Altså i princippet er Europas, EU's økonomi 10% større end USA's, men vi opfatter jo stadigvæk som værende lande, ikke? Hvis vi puler helt skidtet sammen og siger, at EU er en blok. Men det der med, at vi har en centralbank, som i virkeligheden er det tiden løbet fra den. Det er lidt ligesom England, som efter et til med 2. verdenskrig, da de havde vundet den, det gjorde England jo reelt. Vi fik amerikanerne til at lave arbejde, ikke? Men det var dem, der vandt krigen. Det var dem, der stod mod Hitler, og de vandt. Men de gik også selv økonomisk rabundus på det. Det tog så 20 år, inden at pundet røg i hullet, og de fik inflation i 70'erne, det går også andre gjorde, men det var helt galt der, og så videre, ikke? Og så rettede Satch op på det i 80'erne, men det er en mærkelig situation, det der. Hvem er det, Struse? Kunne lige tage den der? Det er en af de store linjer. Ja, men det, altså, jeg er enig med dig, og så alligevel ikke, fordi vi er ikke EU. Vi er ikke 27 lande i fuld takt, tværtimod. Så er der kæmpe store forskel, og vi har ikke samme politik internt, finanspolitik. Der er noget, der hedder udkants-EU, jo. Ja, det. så USA er en anden størrelse, og så er USA en meget mere agil økonomi, der kan ændre sig og forandre sig langt mere kvikt, end vi har kunnet. Og det viser jo også brugen af QE-programmet. Vi skulle altså meget, meget langt hen, før vi nåede til det i Europa, og derfor har vi også været meget længere tid om at komme ud af krisen, hvor amerikanerne reagerede allerede tilbage i, umiddelbart efter Jackson Hole i august 2009, så vidt jeg husker. Mm. Men det er også, hvis vi skal lige tage det ind også nu hver gang, at et af de steder, hvor amerikanerne nok gjorde en bedre ting end europæerne, det var jo det der med at sidde og sige til bankerne, hvis bankersystemet, vi vil have bevaret det, og ikke lade dem gå ned og hjem, så kom her med alt jeres lort. Vi leger kommunekemi for jer, kom med alt jeres lort, vi overtager det, og så er I newborn Christian, go on mandag morgen. At det gjorde vi jo ikke i Europa. Vi har jo ikke haft sådan et tab-program der. Vi har haft sådan noget snot, og så er en, der går ned, og den anden køber den tredje, og alt det der. Altså, de gik jo meget mere stringent til det, og derfor er det vel også, at de er kommet så meget foran. Præcis. De laver løsninger, de laver dem hurtigt. Mm. I Europa har vi jo ikke engang løst det endnu. Vi har stadig en uhåndteret finanskrise i Italien. Ligger en kæmpe pulje af dårlige lån, som nogen skal på et eller andet tidspunkt æde regningen på. Mm. Og der er ikke rigtig nogen, der melder sig i koret. Ja, nu når vi er ved fronten, vi skal selvfølgelig dykke ned i de forskellige årsager, men lad os lige tage en hurtig runde. Henrik Duseberg, i forhold til det scenarie, vi har nu, så frem mod sommeren, hvordan er I så disponeret i Carnegie? Ja, vi trak følehornene lidt til os her for halvanden uges tid siden, efterhånden. Forstået på den måde, at vi barberede lige omkring 8% af vores aktieeksponering, har stillet os midt på vejen, det vil sige, at vi har det, vi skal have i alle aktivklasser. Når vi kigger ned på sektorer, så har vi gjort faktisk lidt samme øvelse. Vi er stadig lidt mere eksponeret over for IT-aktier end så meget andet, men har afgjort trukket den vægt ind også mod en eller anden form for benchmark-placering. Og det er, for jeg tror, vi tog overvægten tilbage i oktober sidste år, og vi har fået 10% i afkast siden, og det tror jeg faktisk, man skal være meget godt tilfreds med i disse dage. Og det er ikke, fordi jeg er blevet negativ på aktier. Jeg tror bare, at vi skal forvente lidt mere afdæmpet afkast. Det vil sige, at du i virkeligheden venter og se nu. Hvis du går tilbage til markedsvægt eller et eller andet, de selv har sagt, neutral position, så er du gået tilbage til hele og står der og kigger, vi skal investere penge, men vi tør ikke sat mere eller mindre på noget endnu. Ja. Du er sådan venter og se. Ja. Rumsø. Skal vi hen på den anden side af sommeren, før der kommer gang ind igen? Ja, det kommer ind på, der kan sagtens ske noget geopolitisk. Nu kommer vi til den der handelskrig igen, så vi skal godt tage den. Nej, stop. Tom Hårgaard, du er jo spekulant, og ikke så meget investor på den lange bane. Nu siger Henrik Drugsbjerg, han ligesom har trukket følehornet lidt til sig. Hvad gør du her frem mod sommeren? Forhåbentlig holder jeg noget sommerferie. Men spøj til side. Jeg har bevidst bare ladet dem tale, fordi det flyder så dejligt, når de taler, og jeg lytter, og jeg lærer. Men jeg kan ikke lade være med at kommentere, hvor meget mere progressivt det amerikanske system er i forhold til det, for eksempel det engelske. Det var mere sådan en plasterløsning i England, og det er det, vi betaler for nu. Så i stedet for at komme ud og hjælpe generelt i England, hvor jeg nu er bosiddende, så går man ind og så hjælper man de individuelle banker, i stedet for at give åndedræt til det generelle finanssystem. Og det er en problemzone, vi har, når du har en du kalder det en ydre EU, ligesom en ydre Danmark. Det er et kæmpe problem, fordi du ikke har en homogen fase inden for Europa. Du har, som jeg også tidligere har nævnt på en det her program. En diskussionsklub. Ja, det er Grækenland, og det er Italien, og guderne skal vide, at selvom det også går ikke så godt i Spanien, men så kunne det også godt blive et problem. Men det er virkelig de her yderzoner, vi skal kalde dem sydzonerne, der kan gå hen og blive et vældigt problem for os, fordi vi bliver nødt til at komme ind og støtte omkring dem, i stedet for at bare fokusere på de stærke økonomier. Og det som, jeg betragter mig selv som en markedobservatør, og en kynisk en af den, som prøver at følge den momentum, som ligesom er blevet skabt i markedet, og tjene mine penge på den måde. Men mit problem er jo også, at jo ældre jeg bliver, jo større billede, og jo højere op kommer jeg i helikopteren og ser. Det her har jeg set før, og Henrik og jeg, vi lynhurtigt, inden vi gik i luften her i dag, sagde jeg til ham, at vi har jo set det her fænomen før, hvor Nasdaq begynder at skabe et liv for sig selv og begynder at marchere ud af togskinnerne, mens de andre er stadigvæk parkeret på stationen. Det vil sige, du har en Italien, som i bund og grund ikke kører nogen steder. Du har en Schweiz, som ikke kører nogen steder. Du har en Spanien, som ikke kører nogen steder. Så har du en Tyskland, som pumper afsted kvad det er den mest tonegivende økonomi inden for eurozonen. Så hvis den ikke kan følge med, jamen, så er det da helt tabt. Heldigvis begynder den så at vise noget liv, godt hjælpet af ECB og deres rentepolitik. Men alt i alt, så føler jeg meget, at det her, det virker som noget, som jeg har set før. Og så nu skal jeg begynde at lyde som en eller anden gammel skægge historiker, som står her med løftet pegefinger og siger, pas nu på. Fordi det er jo på grund ikke min natur. Jeg er aggressiv, når mulighederne byder sig. Men som årene triller op, kan jeg jo også drage lidt nytte af, hvad jeg har observeret før. Jeg kan jo ikke bare fuldstændig tilsidesætte 20 år i branchen og så sige, sidste gang jeg så Nasdaq marchere afsted uden de andre, det var i 2000, og jeg skal love for, at det endte i gråd og tårer, og det endte i gråd og tårer for rigtig mange mennesker. Så jeg skal helst ikke være den, som kommer og siger, nu skal skrues ned for musikken, og nu skal I ikke have det så skæg. Fordi nu skal I gå hjem. Ja, nu skal I gå hjem før. Fred være med det, men måske er jeg så den, der skal sidde her og sige, husk nu lige tilbage til 2000, husk lige tilbage til 2007, for en ting kan jeg kategorisk med noget autoritet sige, det er, der er ikke nogen autoriteter, som har forudsagt den næste handelskrise, eller den næste aktiekrise, eller den næste, lavkonjunktur, fordi vi er håbløse til at forudse, hvad der kommer til at ske. Ingen ved, hvad morgendagen bringer, så det er ikke økonomer. Så hvis jeg kan få det sidste punktum med, så vil jeg bare sige, fint, vær med i den her aktiefest. Jeg er også selv med i den her aktiefest, men jeg har hele tiden et øje på the exit. Ja, det har jeg. Lars Svendsen, du skal jo egentlig også have et bud. På hvad? Hvordan verden går? Undskyld, hvor er jeg? Snakker jo, men jeg, det der... Nu kan jeg høre, Henrik Drusberg og Tom Hårgaard, I er jo ikke gået ud af markedet. I har bare trukket risiko ud og er lidt afventende. Men det bliver nok meget mere interessant for det her radioprogram, hvis vi ligesom graver ned under, og så lader Henrik fortælle os, om et øjeblik fortælle os, hvorfor det egentlig er, han er bekymret. Fordi det var det, han fortalte mig over det. Har jeg ikke lagt op til det indledningsvis? Jo, du har ret. Tak. Det er utroligt så travlt, I har med at tage det. Skulle vi ikke hellere tage den sag i stedet for? Altså, er det nu dig, der bestemmer nu? Nej, men jeg synes måske, når vi ligesom tisser op for det, så... Hvis du ikke ved, hvor du er, så kan jeg sige, du lytter til Henrik Drusberg, han har sagt, du lytter til Millionærklubben her på Radio 24/7. Vi er live fra Folkemødet på Bornholm. Vi har et publikum med. Er I vågen derude? De ser helt stille ud. Ej, de vinker lidt. Hvis I har nogle spørgsmål, så er det jo lige, I skal rejse en hånd. Så er der en mikrofon bag ved jer, så byd endelig ind. Og ellers så, Henrik Drusberg, så må man sige, der er rullet ud for dig. Hvis vi lige tager og samler op på den her uge, så har vi egentlig samlet op på verden næsten. Det startede med G7-møde, hvor Donald Trump, han på vej derfra, i Air Force One, sagde, jeg vil ikke skrive under på noget som helst, vi blev enige om. Så tog han til Singapore og mødtes med Nordkoreas Kim Jong-un. Det gik meget godt, fornemmer jeg. Så fik vi et rentemøde, og i dag der venter vi lidt på, hører jeg, at der skal komme en liste ud omkring, hvilke kinesiske varer, der bliver ramt af told fra USA. Hvor er verden i relation til en handelskrig? Jamen, den er der, hvor at, rigtig mange af de kilder, vi har adgang til, der følger det her tæt, de siger, at på det her punkt, der kommer Trump til at gå lignende ud. Han vil have sin vilje her, og han er villig til at skade økonomien for at opnå det. Så det tror jeg, man skal have et øje på. Og det er et af argumenterne for, at vi har trukket følehornene lidt til os. Fordi det bliver ikke fordi, at det lige er ham, fordi han har faktisk ret stor opbakning til noget af den her handelskrig, især i relation til kineserne, som jo fører en ret protektionistisk politik i forhold til amerikanske varer, i forhold til, og hvis man måler det op modsat. Og man kan også godt forstå USA, det er jo alligevel lidt af et handelsunderskud, de har mod Kina. Det er et kæmpe handelsunderskud, ja. Det er en ting. Det andet er også, at amerikanske virksomheder, de er udsat for at blive kopieret. De har ingen retssikkerhed, når de færdes i Kina. De skal alliere sig lokalt for taget deres marked fra sig, lige så snart de så har etableret sig og er blevet kopieret, om man så må sige. Så det vil man have lavet om på, det her intellektuelle tyveri, som de fremhæver mange gange. Så den agenda, den er sådan set et stykke af vejen, fair nok. Det er noget anderledes tilgang, vi har set. Og det, jeg får at vide, det er, at man politisk i USA her er villig til at skade økonomien for at komme et stykke i mål med den ambition, man har. Og man helt kan nette handelsunderskud, det tvivler jeg på, men man vil gå et stykke af vejen. Det er jo også en politisk demonstration internt, at han... Altså, der skal være midterårsvalg her i efteråret, ting og sager. Ja. Er det ikke et showcase også? Jo, men det har jeg også kommet til at sige på et tidspunkt. Og så så skal man også tænke sig om, hvor det vil sige en gang imellem. Og så er det nu også... Jeg tror, Trump, han er fuldstændig ligeglad. Mange af de republikanere, der har deres sæde på spil her til midtvejsvalget, de har forsøgt at stikke ham i ryggen. Gud må vide, hvor mange gange undervejs i den, både under hans valgkamp og her efterfølgende, på nogle af de ting, han har ville. Jeg tror ikke, han føler nogen som helst loyalitet for at skulle ud og lave politik, der kan sikre de her senatorer og medlemmer af repræsentanternes hus et godt valg til november. Han forfølger det, han har lovet sine vælgere. Og så, om han skal lave det med halvdelen af stemmerne kommende for det republikanske parti og resten for demokraterne, det er han sådan set fløjtende ligeglad med. Ej, det er jo også en lakmustest af ham og hans linje, ikke? Er folk begejstrede eller ikke begejstrede, ikke? Altså, det er jo ikke kun den lokale senator. Nej, men det er det i langt højere grad faktisk, og politik i USA, som vi tit misforstår i Europa. Vi kigger meget på præsidentvalget og opfatter det som meget vigtigt, men for den almindelige amerikaner, så er lokalvalget, det er meget, meget vigtigere. Mm. Det lokale valg, det afgør ældrepleje, sygehuse, din infrastruktur, din rigtig, rigtig mange ting. Det er faktisk meget få ting, der sådan ensidigt ligger på præsidenten. Så der er nogle helt andre ting, der er i spil. Så jeg tror ikke, at man skal tro, at Trump han er ude at lave politik for at imponere vælgerne frem mod midtvejsvalget. Det kan godt være, at han er ved at lave politik for at imponere vælgerne frem til det næste præsidentvalg, men det handler om ham og selv. De andre er han ligeglad med. Når vi taler en handelskrig, Henrik Drusberg, så taler vi jo ordnet mod Kina mod USA. Hvor ligger Europa og skutter sig i den her... Ligger vi i læg for kuglerne? Nej, det tror jeg sådan set ikke, vi gør. Der har han jo også vist, at han er villig til at gå videre. Og det var ikke så længe før Europa kommer med deres bud på. Man har set en bruttoliste, og jeg tror, man regner med at godkende den endeligt omkring 1. juli, som modsvar på den her told, der er kommet på stål og aluminium. Og her prøver man at gå efter sådan nogle all-American brands, hvor man rammer specifikke senatorer særlig hårdt. Så det er sådan noget med Harley Davidson, motorcykler, Levi's og bourbon whisky og sådan noget, ikke? Alt sammen, indtil videre, det synes jeg også er vigtigt at sige, også med den liste, som der går rygter om, han har godkendt i går, det er, at der er rigtig meget symbolpolitik i det stadigvæk. Det er en fraktion af økonomien, man har sætter told på, så det er ikke noget, der gør rigtig nas. Sådan i det store sammenhængsspil, der er nogle enkelte selvfølgelig, der kan mærke det, men i det store spil, så er det stadig små ting. Og det er jo et udtryk for, at man forhandler. Men det er jo lidt, hele den her handelskrigsretorik, det var noget, vi rystede i bukserne over for en måneds tid siden. Der kom der også lidt, så der var han jo ude og sige, Trump, at det her, det kommer til at ske. Og så var det som om, at I lidt glemte igen. Nu er listen her så surprise. Jo, men markedet reagerer jo ikke vildt på det. Vi har Asien en gang blandet bolcher her. Nikkei lidt oppe, mm-hmm. og Australien lidt oppe. Og så vil jeg sige, når nu Tom og jeg begge to har givet udtryk for, at vi begynder at blive lidt bekymret, ikke? Så sker der alt sådan noget her, og aktiemarkedet kører alligevel, ikke? Men skal vi være bekymret for nogle af de danske selskaber i den her dur, hvis vi kigger på C25? Det er dig, Lars Svendsen. Nå, jamen, så jeg lige har tænkt over noget andet, hvis jeg måtte sige, hvad jeg tænkte over, fordi det bliver måske bedre resultat ud af, end jeg skal skifte hest. Det er, fordi der kan jo komme en meget sjov sidevirkning af det her. Det er jo, hvis det der, han laver i USA, virkelig får noget virkning, så det ikke bare er parade, så kan det jo altså sparke til inflationen. Fordi pointen af det der, det er jo, at alle de der selskaber, hvor du i princippet sidder og siger, vi laver 12, fordi vi gerne vil styrke amerikanske virksomheder, ikke? Det er fint nok, men du kan ikke i moderne industri flytte produktion særlig hurtigt. Det kan du ikke. Du kører næsten alle steder på tæt på kapacitet, udnyttet, fordi du har ikke ledige fabrikker og alt muligt andet. Du kan måske køre et skift mere eller en weekend eller noget mere, så er der ikke tilfælde. Så i virkeligheden kan han jo komme til at sparke til inflationen. Det kan jo være det, han kommer til at lave. Hvis du lige pludselig knalder priserne op på alverdens ting og sager, og alt, hvad du i vores der køber, det er jo, hvis du går over i, jeg har engang hørt en eller anden, der har holdt forhold længe siden, så jeg ikke husker detaljen, på amerikanske supermarkeder og Walmart, det er jo vildt med varer, der er importeret. Og det er fuldstændig rigtigt, og rigtig mange amerikanske virksomheder køber jo halvfabrikater, ja. Andre steder, som så ender som det fulde produkt, så mange gange så skader man også indirekte eller direkte amerikanske virksomheder. Så det, og det er jo også derfor, at de fleste, og det er formentlig også derfor, markedet tager det rimelig roligt, tænker, at det her det er mere symbolik, end det er reelt, eller reelt et ønske om at skade enten Kina eller Europa i det her tilfælde. Mm. Man vil have nogle bedre vilkår, og det regner man med, man får, ved at kunne pusse sig op med Men det her. Du er ikke bange for en inflationært push? Nej, ikke for det her. Ikke for det her. Tom Hårgaard, vi har jo talt om i Millionærklubben et stykke tid efterhånden, at vi er i det, der hedder et trading range, det vil sige, at markedet ligger forholdsvis stille. Kan det her skabe lidt volatilitet, lidt handelsmuligheder i markedet? Ubetinget. Og det, som jeg tror, at markedet ikke har fordøjet endnu, er, hvad en handelskrig kan gøre, men også kombineret med, hvad vi nu så ved G7, som måske engang bliver G6 i stedet for. Fordi du begynder at se en Donald Trump, som ikke engang vil hype sin egen rytter, men det er jo egentlig hans eget ego, som han som ligesom forslår sig ud på verdensscenen. Og det, som jeg konstant går og tænker på hele tiden som spekulant, det er, hvornår, som de siger på engelsk, when does the penny drop? Hvornår begynder de at fange den her tese, at det, der sker, overhovedet ikke er godt for verdenshandlen? Og når verdenshandlen begynder at blive så rigid, som det, vi har i mente, så er de aktiepriser, som vi i øjeblikket ser, så er de ikke reflekteret den underliggende værdi. Og så kommer der en diskonto. Og grunden til, at jeg taler om det her, er min eget ego, fordi jeg selvfølgelig gerne vil være kort på det tidspunkt, fordi det er den måde, jeg tjener penge på. Jeg siger, jeg kan tjene penge, når det går op, jeg kan også tjene penge, når det går ned, men jeg kan ikke tjene penge begge veje. Jeg bliver nødt til at spille på en af hestene. Og i øjeblikket er jeg meget afventende, fordi jeg synes, at verdensbillede er uklart. Og mit uklare syn er også reflekteret af, at du har en trading range. En trading range er jo bund og grund bare et marked, som ikke rigtig ved, om det vil op eller ned af. Der er ikke gode nok nyheder til at skubbe os højere. Men er der ikke dårlige nok nyheder til at skubbe os længere ned? Mm. Og jo længere sådan en trading range virker, eller jo større er sandsynligheden for, at det kan gå begge veje. Så på intet tidspunkt i historien har du set, at en trading range altid betyder, at det går opad. Det kan du lige så godt også gå nedad. Det er det, vi så i 2007-2008. Så det føles for mig som om, at der er nogle kæmpe sorte skyer derude. Men vi går her på Solskinsøen og tænker, at alt er fint, og vi håber på det bedste. Så det er ligesom mit livssyn. Det er så, man får det på Bornholm. Ja, sådan er det jo, og det er dejligt at være på Bornholm, men sådan set mere, vi havde Lars Tvede i studiet i går, og han vil gerne have de sidste 10%. Der er et meget, meget kendt motto blandt dem, som studerer de her konjunkturcykler, det er, at du får 80% af din gevinst i de sidste 20% af cyklen. Og det kan godt være, at vi så kun har en 10% tilbage, men der kan stadig være, at der er en tidsmæssigt, og det kan være, at der er en 10-15% i aktiemarkedet. Men som jeg sagde i går, og jeg vil godt have lov at gentage det igen, det er, du har ikke haft et årti, hvor du ikke har fået en 30% korrektion. Og jeg er ret sikker på, at der er rigtig mange fondmanager, som egentlig ikke er forberedt på, hvordan en 30% korrektion vil se ud. Mm. Og det er vi jo til gode for tierne. Altså, det er årti, vi er inde i nu. Er det ikke rigtigt? Hallo? Altså, jeg er helt enig. Der er masser af fondmanager, der ikke har længere anciennitet, end at de har simpelthen ikke haft muligheden for at opleve det i deres karriere. Men hvis man bliver først en god spekulant, fordi du har grå stær. Ja, det kan også være, men man siger, at man bliver ikke en god spekulant, før man har været igennem 3 bullmarkeder og 3 bærmarkeder. Jeg har stadig det tredje bærmarked til gode, og så kan det være, at jeg så endelig har noget anciennitet. Vi havde, som med Tom Hågaard har afsluttet, så havde vi Lars Fede med os i studiet i går, og I kan finde det program, vi lavede med Lars Fede inde på Radio 24/7's hjemmeside. Det, som vi blev enige om i går, det var jo lidt, at var det 2020, der ville vi få en korrektion. Ja, men hvornår har vi nogensinde, undskyld nu, det jeg afbryder her, men hvornår har eksperter nogensinde været i stand til at kunne forudsige? Jeg kan huske, at jeg var i min karriere i London, og boligmarkedet gik fuldstændig absurd eksploderende i 2006-2007, og de sagde alle sammen, ved du hvad, det fortsætter indtil olympiaden er overstået i 2012. Ja, der gik ikke mindre end 12 måneder, så begyndte skidtet at vende, og i 2009 så boligmarkedet ud af pommerens til. Så det der med, at vi forudsiger, at det skal være i 2020, 2021, 2019, ved du hvad, jeg tror ikke på det. Det er fis i en hornlygt, og det kan komme på hver tid, men det kan også komme. Så det bedste strategi, du kan høre, det er, vær med i markedet. Vi har jo fordelen af undtagen Druseberg. Han kan jo ikke bare vende som en sul sammen, men vi er private investorer. Vi kan jo hurtigt lue ud af det, hvis vi ikke længere kan lide, hvad der sker i bageriet. Mm. Og det er den fordel, vi har, som han ikke får, som han ikke har. Så han bliver nødt til at tænke 6 måneder, 9 måneder fremad. Det er når i Danmark, der sagde ham her, du den gamle Hofmarskjæl. Den gamle Hofmarskjæl sagde jo, at mand minde i Danmark, du ved, hvor lang tid man husker skandaler i politiske system og alt sådan noget. Det er der jo, vi har lige frem vandrende rundt herovre jo, i øjeblikket. Men hvad hedder det, at lys levende, at det er 14 dage, ikke? I din verden, der er det vel en dag eller en time? Ja, nu diskrediterer du mig også min profession, for jeg sidder ikke bare og handler de næste 5 minutter. Men jeg synes, jeg skal give ordet til Henrik, fordi undskyld, jeg viser. Jeg er stået af. Ja, fordi, verden er gået. Fordi jeg er så interesseret i, fra dit perspektiv, hvad du taler med kollegaer, du taler med folk, som bliver nødt til at have en længere tidshorisont. Og hvis du er bekymret, så er du nok den eneste, der er bekymret. Mm. Jeg kunne godt tænke mig at spørge, undskyld Pernille, hvad er du bekymret for? Jamen det er, og nu kommer vi til, for det er ikke så meget. Det er ikke så meget, Hanske. Jeg er fuldstændig enig med det, Tom siger. Vi bruger en hel masse energi på at prøve at sidde og forudsige korrektioner, og det er der stort set ikke nogen, der har det, der ligner succes med. Så prøver man at rette sig mod det, som er så det næst vigtigste, det er i virkeligheden det vigtigste, det er så at prøve at se, om man kan forudse en recession. Det er faktisk ikke så svært. Det kan man som regel godt se, når de vil indtræffe. Det, der er meget svært at se, det er længden og dybden af den pågældende recession. Altså, hvor nas kommer det her til at gøre? Ja. Er det en gennemsnitlig en, der varer 6-9 måneder, markedet dykker 20%, så kan man bare slappe af og læne sig tilbage og holde fast i sin strategi? Eller er det sådan en 2008, hvor man bliver savet midt over, og halvdelen af de ting, man har, dem kan man slet ikke handle, og folk har jo ikke gjort det for lånte penge, så de skal handle, og så bliver det helt meget værre. Og det, der begynder at bekymre mig, det er, at der skal som regel nogle forandringer til, og det, der forandrer sig nu, det er centralbankerne. Og herhjemme, der er det ECB, der var ude i går og meddelte, at nu kommer de til at forandre politik. Og forandringer skubber som regel til noget, og blotter noget, der er galt, hvis det er galt. Og det, jeg er bekymret for, er galt. Det er, at rigtig, rigtig mange investorer har, i mangel af bedre alternativer, og det gælder især for hele pensionssektoren, gået fra danske stats- og realkreditobligationer, gælder tilsvarende i andre lande, over i det, man kalder alternative investeringer. Og alternative investeringer, det er sådan en definition, som man kan definere, som man vil. det kan indeholde alt muligt mærkeligt. Det kan være bitcoins, det kan være direkte lån til små, super dårligt drevet virksomheder. Det kan også være til gode virksomheder, det er jo ikke alt sammen skidt. Men der er rigtig mange dårlige ting i det her, kan der være. Mm. Meget af det byder ikke på specielt høje afkast, så derfor vil man gerne ud og geare det her, for at give det en større effekt i ens portefølje. Og det, der er fællesnævneren for det hele, det er, at det er illikvidt. Du kan ikke handle det. Du er som regel bundet i perioder på 5, 10, 15, i nogle tilfælde 20 og 25 år. Og det vil sige, at hvis man bliver bekymret for den her kasse, så kan de første tre, der bliver bekymret for det, de kommer af med deres skrammel til nogle af dem, der ikke har opdaget det. Men lige så snart vi skal videre derfra, så kan man ikke komme det. Så bliver man nødt til at kigge på de andre ting, man gerne vil have sine penge over i. Og hvis der er bekymring for noget, så vil man typisk begynde at købe det sikre. Det vil sige, det er stats- og realkreditobligationer. Hvis vi ser på en amerikansk statsobligation nu, så giver den lige om en 10-årig lige omkring 3% i rente. Hvis vi forestiller os, at det her først sker om et år, så giver den måske 3,5, 3,75, måske endda 4% i rente. Det er ikke noget dårligt afkast. Det er faktisk relativt attraktivt. Det er meget likvidt. Man kan handle det hele tiden. Man kan gøre, hvad man vil. Men hvis man har noget, man ikke kan sælge, og man har noget, man gerne vil have for at beskytte sig, så er man nødt til at skaffe nogle penge. Og så sidder vi alle sammen og kigger på konjunkturerne og siger, at væksten er fin, det går bedre i verden, centralbankerne er ved at normalisere deres politik, fordi det hele er så godt. Så vi er forblændet, vi glemmer at se, hvad det er, der er galt, fordi vi tror, at det er konjunkturen, der styrer det her. Men det, der så sker, det er, at man får at begrænse sin risiko herover og købe det herover, det er, at man sælger alt det i midten, og der ligger aktiemarkedet, og der ligger hele virksomhedsobligationsmarkedet, som bare er galopperet derudad de sidste 10 år. Og så kan vi få den der kæmpe korrektion, som Tom taler om, som vi jo ikke rigtig har haft endnu. Vi havde lidt i, var det starten 15. af 16-15, ja, hvor vi fik, men altså, det rettede sig relativt hurtigt. Ikke? Mm. Det der, det var Grækenland. Det kan give et ordentligt knald. Mm. Har du et spøgelse, du ser? Hvor stort er det spøgelse? Altså, hvor meget ligger det inde med? Altså, hvor meget vægt har de sådan nogle? Ja. Men det er jo vindmøller og alt muligt, hoteller og byggerier og ting og sådan. Nobody knows, og det er det, der er skræmmende. Altså, du må have du kan ikke sige noget som helst om. Det kan ikke sige noget som helst om. Du kan godt sige noget om, hvor meget det udgør af folks pensionskassernes samlede asset allocation, men du kan ikke se gearingsgraden. Nej, hvad er det? Jamen, det spænder fra alt fra, den er typisk øget op til 10-15% mange steder, men der er også steder, hvor man er gået helt op på 20-25-30-35%. Og hvis du så lægger en gearingsfaktor på, så kan det altså blive rigtig omfattende. Er du den eneste, der er bekymret for det her? Nej. Ja, men der er ikke ret mange, der taler om det. Nej. Men jeg synes, jeg begynder at støde på det. Det er jo sjældent, når festen går godt. Præcis. Men jeg synes, jeg begynder at støde på det flere og flere steder. Er det de store kapitalfonde, der lugter den her, eller hvem er det, der taler om det, Henrik Duesbjerg? Jeg tror, der er, det er forvaltere andre steder i verden også. Mm. Så det er, og det er i virkeligheden hovedargumentet for, at vi stille og roligt er begyndt at tage risiko ud af vores portefølje. Hvad skal jeg så også gøre som normal privat investor? Fordi jeg kan jo ikke, det kan jo, altså cash, det får jeg jo ikke rigtig noget af. Hvordan skal jeg agere i det her setup? Men det kan jo godt være attraktivt ikke at få noget frem for at tabe noget. Ah, bingo. Ja. Og derfor er vi faktisk vægtet op på danske stats- og realkreditobligationer med ultra kort varighed i ambitionen om at lave nul i afkast. Mm. Du lytter til Millionærklubben. Vi er på Folkemødet, hvor jeg sender live sammen med Henrik Drusibjerg fra Carnegie Investment Bank. Tom Hårgaard med mig. Det er Lars Svendsen også. Vi har også et dejligt publikum med denne morgen. I kan følge med os inden, hvis I vil se, hvordan det foregår her på Solskinsøen, så livestreamer til vores Facebook-side. Vi har vendt verden på vrangen, de herre, hvis vi taler de enkelte markeder. USA, Europa og Kina. Henrik Drusibjerg, hvordan skal jeg så vægte her? Hvad ligger der og venter på den anden side af sommerferien? Jamen, jeg tror, der ligger, som sagt, konjunkturen ser fin ud, og jeg tror, indtjeningsvæksten fortsætter i virksomheden et stykke tid endnu. Og derfor kan jeg godt forstå Lars Tødes argument om, at der er nogle procent endnu at hente. Spørgsmålet er bare, hvor meget risiko man har lyst til at påtage sig for at få de sidste 10% med. Men de vil formentlig være der. Mm. Fordi vi betaler gerne for stigende indtjening, og vi får stigende indtjening. Vi afsluttede første kvartalsregnskaberne her for efterhånden en måneds tid siden med en indtjeningsvækst i de amerikanske virksomheder på omkring 24%, tror jeg det var. Super stærk. Det vil jeg da gerne betale for. Ja, fordi det går jo skide godt, for at sige det lige ud, i virksomhederne. Ja. Men og så får vi jo så halvårsregnskaberne her, det er så hen over sommerferien. Kan det skabe noget ravage i markedet? Ja, det kan, jeg tror ikke, det kommer til at gøre, men det kan det. Fordi det, vi ser, det er belønning i moderat grad til de virksomheder, der leverer eller overpræsterer, og seriøse øretæver til dem, der ikke gør. Og jeg er slet men ikke i tvivl om... Men sådan plejer det jo sådan lidt at være. Nej, jeg synes, reaktionen er voldsommere for dem, der ikke leverer. Og det er, fordi vi som investorer godt er klar over, at vi et langt stykke af vejen befinder os sent i en konjunkturcykel, især for USA's vedkommende. Så vi er helt sikkert tættere på toppen, det er jo altid nemt at sige, men det er vi. Det er vi. På, at det på et eller andet tidspunkt. Det tror vi ikke. Og jeg tror ikke, vi er i en verden, hvor vi er villige til at betale mere for den samme indtjening. Det man så på nudansk kalder PE-ekspansion. Det tror jeg ikke, det vil vi ikke. Mm. Og det er højere indtjening, det skal komme. Du kan ikke presse PE-kolerne højere op, altså kapitaliseringsfaktoren, men det er rigtigt, at vi har et så højt niveau på aktiemarkedet, at der er downside risk, når der er noget, der ikke går tilstrækkeligt godt, fordi du har simpelthen sat op, at du må ikke falde igennem og løbe rundt og sige, at det kommer i tredje kvartal næste år, så ja, det er fint, du det. Det gider jeg vente på. Tom, du rider jo på de store verdensindeks og holder øje med, at der foregår der rent teknisk. Det er rent teknisk, men det er også meget baseret på historie og nu er vi i 2018, vi er i juni måned 2018. Hvis jeg spoler tiden et par år tilbage til november 2016, så havde du et aktiedansk her i Europa, der hedder DAX'en, der var omkring de 11-12.000. Og du havde Dow Jones, der var omkring de 16-17.000. Så kom den helt store overraskelse i det amerikanske valg, og pludselig så ser vi en præsident, som på mange måder er et utestet kort. Han er forretningsmand i stedet for politiker, og den tone har han bibeholdt i de sidste, 20 måneder. Men det, der er sket i markederne som en velkomst til den nye mand i cirklen, det er, at Dow Jones er gået fra 16-17.000 til 5-26.000. Og du har en Nasdaq, som har haft en lige så stor eksponering, mens du i Europa ikke har haft. Hvorfor steg vi 20-30% i Amerika? Men det gjorde vi, fordi han lovede amerikanerne og amerikanske virksomheder nogle ting, som han også har leveret på. Men omvendt bliver man også nødt til at spørge sig selv, om det, han har gjort med skattelettelser, vil være i stand til at kunne blive taget væk fra dem igen ved hjælp af den her handelskrig. Og hvis det virkelig er tilfældet, at det, som vi har, som titlen sagde, var udad tabes, indad vindes ved, det, nej, det var ikke titlen, det var Dalgas, men det er lige meget. Undskyld, tak for den her historie. hvis det virkelig er sagen, er der så en mulighed for, at vi står over for en korrektion i Dow Jones fra 25.000 ned til de 16.000 igen? Og hvis jeg skal sætte odds på det, og det er den måde, jeg tænker på, det handler alt sammen om odds, og hvad er sandsynligheden for, at det kan komme til at ske? Den er nok ikke særlig stor, fordi det kræver, at alle dem, som har købt ind fra 18.000 op til 25.000, begynder at se det samme, som jeg nu ser, eller andre også ser. Og det vil ske langsomt, fordi håb, som de siger på engelsk, hope springs eternal. Og det er derfor, du ser et aktiemarked i et bæremarked under en korrektion. Det er to skridt ned, og så er det et skridt tilbage, fordi nu er det bunden, der er nået, og nu kan vi så begynde at købe igen, fordi aktierne er blevet quote-unquote billigere. Men det, som jeg gerne vil have lov at se på den her handelskrig, der spiller sig ud nu foran vores øjne, det er, hvor meget vil det egentlig påvirke indtjeningen, og hvor meget vil det påvirke den goodwill, som vi fik ved skattelettelserne. Og det er altså en faktor, som ikke er blevet diskonteret ind i markedet endnu. Vi tror, at den her handelskrig på ingen måde kan ramme nogen. Og det tror jeg strukturelt og strategisk er en fejl. Mm. Vi har talt et stykke tid om, at vi mangler en korrektion i Nasdaq. Må jeg lige have lov? Var du ikke færdig? Undskyld. Her en sætning mere. Over de sidste 100 år, hvornår har en handelskrig betydet, at aktiemarkedet er steget? Det kan vi så lige tænke over. Jeg er helt enig. Der var ingen tilføjelser til det. Og publikum derude er fuldstændig stille. De er gået i lammelse. Ja. Blodet er forsvundet fra deres ansigter. men du sagde nu, det er også en af mine punkter lige nu, hvis man vil være pessimistisk, så kan man jo sige, at det store, der er sket i de sidste halvandet år, er, at amerikanske aktier er rykket op med 45%. Og det var stort set fra valgdagen, ikke, i november 16, ikke? Og fra bunden i 15 til nu er vi steget med 77%. Okay, men det trænger jo til en anden form for korrektion, og så har vi de ekstremer med Netflix, som den absolut, og derfor er det også den aktie, jeg har et horn i siden på. Ekstrem aktie, man kan tydeligt morre sig på andre måder, end at se deres film, men det er helt vildt. Og der kan du sige, at noget af det der, der har du altså, hvis det ikke er en boble, så... og var bitcoin heller ikke en boble. Men det lykkedes jo trods alt at få bitcoin bukseret ned fra 20.000 til, jeg kan også sige, 6.000 i dag, eller et eller andet. Gør den ikke det? Eller hvad? Har du kigget i din wallet i dag? Nej, jeg har ikke kigget min wallet i dag. Nej, jeg har ikke min wallet. Men omkring de 6, ja. Ja, men det er dog trods alt lykkedes, uden at, at verden gik nedenom og hjem, eller eksploderede, eller noget som helst, på grund af det. Det var så også forholdsvis moderat størrelse. Altså, det er jo mindre, der er mindre værdi af bitcoins, end der er af Netflix, så vidt jeg ved. Men det der, det er det sted, hvor der er noget negativt. Og hvis ikke det, hvis den på en eller anden måde ballonbier siver ned, stille og roligt osv., så mener jeg, at Europa kan køre opad, fordi vi har noget til gode. Jeg tror, det vi har til gode i, det er min store tanke, det var lige fra sidste efterår, da jeg sad og fablede om det, det er, at toppen for DAX bliver formentlig 14.500 til 15.000. Mm. Men det bliver så sådan en rigtig all-time high top, det er det, jeg forestiller mig, men... Men altså, der er jo mange sten på vejen, og DAX er jo ikke altid... Det er jo sådan, nogle gange, så kan den jo for alvor, og andre gange, så er den jo død som en dvasker, som tysk fodbold, ikke? Men altså, død kedeligt midtbanespil, ikke? Du føler altså ingen steder. Men det er nok ikke den bedste metafor, når vi har sommervarmen og en russisk World Cup. Men min hovedhypotese for det her år, det er, resten af året, det er, at vi får en optur i Europa på aktiemarkedet. Og det tror jeg ikke, amerikanerne vil. Vil du købe den tese, Henrik Drosebjerg? Den har jeg købt, fordi jeg er jo ikke gået ned. Jeg er på neutral på aktier. Mm. Det betyder, at jeg tror stadig, at aktier kommer til at give et afkast. Jeg tror så stadigvæk, at amerikanske aktier kommer til at give bedre afkast end europæiske aktier. Altså, vi kan godt blive enige om, at der er en boble, hvis vi taler fangaktierne og den dur, men den kan jo også bare sige stille og roligt. Ja, der er jo heller ikke at sige brav eller noget som helst. Nej, og hvis de leverer på indtjeningen, så why not? Det er, nej, altså, det er ikke det, jeg er mest bekymret for. Bobler, det et enkelt selskab af for dyrt priser, det vælter altså ikke markedet. Der skal være en generel prisboble, før det er det, der vælter markedet. Jeg tror ikke på, at et enkelt selskab kommer til at vælte det her. Så jeg tror, at det, der bliver sten i skoen for Europa, det er, at hele det der politiske cirkus, som jo langt fra er slut, vi kommer til at se meget mere til Brexit. Theresa May har... Ja, den historie er jo på banen igen nu. Ja, og hun har lavet en... Hun har lavet, hvad kalder man sådan noget? Det ved jeg ikke, hvad rammer, der laver derovre. Jeg vil have sagt en lokumsaftale, men det er en studehandel, lyder pænere. Hvor hun kommer til at skuffe dele af sit parti. Nu fik hun reddet den ved det sidste afstemning her i parlamentet, men hun kommer til at levere en skuffelse, og det kan være det, der får Brexit til at eksplodere internt i England, og udløse en eller anden form for ny debat om man skal til at øve sig i at sige Remain i stedet for Brexit. Og jeg har sagt det fra start, jeg tror, de bliver... Jeg er med på, at jeg efterhånden indtager det ledige standpunkt. Tror du det? Men jeg tror, de bliver. Hvordan vil du politisk få det her til? Du er ikke den første. Og jeg er nysgerrig. Ikke fordi jeg tror, det kommer til at ske, men jeg er utrolig nysgerrig. Hvordan vil de kunne få arrangeret et andet valg? Jeg tror ikke nødvendigvis, man behøver et andet valg. Jeg tror, man kan finde en løsning, hvor man forlader, men man bliver i det indre marked. Og så vi er gået, men vi er ikke gået? Vi er gået, men vi er ikke gået. Vi bliver inden, fordi vi har fundet ud af, at forlade det indre marked, det er det rent glade vanvid. Det har afstedkommet den mest positive økonomiske periode i engelsk historie, kan måske til nød sammenlignes med industrialiseringen i 1850-70, men ellers er det ubetinget den mest lukrative periode i engelsk økonomi, fra de kommer ind i det indre marked. Og det er fuldstændig galt, Mathias. Hun har heller ikke få nogle andre venner med sig, Theresa May, af de andre europæiske lande. Det var ligesom det, der rystede os jo i starten, siger, at der er nogle andre, der også melder sig ud. Ja. Og selv italienerne blev jo rystet over den markedsreaktion, vi så, da de begyndte at pipe om EU. Det er jo også meldt ud nu. Vi bliver her. Ja, vi synes, det er altid os. Måske ikke altid os, men vi bliver i hvert fald. Ja. Hvis vi tager Drosebjerg den her, ikke? At de har, siger de jo, en gæld i Italien på, er det 125% af 131% af BNP. Ja. Og de har formentlig en præmie, de nyder godt i øjeblikket, af en præmie på måske 2%, 2,5%. Det betaler de lavere rente på deres statsgæld. Ja. Det er sådan nogle af niveauet. Så gang du det med 1,3, så er det faktisk 3% af nationalproduktet, de ville skulle aflevere mere, efterhånden som obligationer blev skiftet ud, hvis de ikke havde, euroopbakning. Det er jo 3% af nationalproduktet, de har et rentefordel. Ja. Det er jo helt vildt. Ja, og det er også derfor, at de ret hurtigt faldt til ro igen, da de fandt ud af, hvad det betød. Sådan har det også, når jeg taler med min bank. Ja, bare roligt. Nu har vi brugt rigtig lang tid på at være pessimistiske, og hvad er det, der ligger og venter? Nej. Skal vi ikke lige prøve at vente den om her de sidste 10 minutter og sige... Hvad ligger der gode ting og venter her de næste 6 måneder til et år? Okay, men så lad os tage den her best case scenario, hvor vi har det vil jeg gerne. Den her nu låner jeg det her udtryk for dem, som du ved, læser horoskoperne, men det, der hedder Elliott Wave-analyse, jeg skal bruge meget få nanosekunder på det, fordi jeg ikke fundamentalt tror på det. Men hvis vi har den her næste bølge op, den femte bølge, ja, som de kalder det, den femte bølge, og den rider os ind i 2021, jamen så taler vi om Dow Jones omkring de 35.000. Altså, det, som er på kortene, og så taler vi i DAX'en i 18-20.000. Og det har vi i en 4-26 måneder til at... men det tror jeg selv på det? Må jeg nok indrømme, det gør jeg ikke. Men det er jo ligegyldigt, hvad jeg tror på, fordi jeg skal jo bare være med i markedet. Markedet lyver ikke, og i øjeblikket er det stærkt. Du skal bare ride bølgen. Ja. Det er der, hvor jeg bare har tjent mine store penge på. Det er ved at forudsige de ting, som andre folk ikke har set endnu, og så placere mig på det rigtige tidspunkt. Men hvis de virkelig får ret i den femte bølge, jamen så er det nok en strategisk fejl af mig, og måske også her Drusup her, at vi er sådan lidt neutrale, måske er lidt pessimistiske. Det kan være, at vi bliver nødt til at tage et par happy pills, og så bare ride med og lukke øjnene. Men det er best case scenario. Jamen, det var også det, jeg bad om. Og det kan godt, det kan godt forklares. Ja. Det kan så give noget headache længere ned ad vejen, hvis nu skal blive den. Men du har nu en højkonjunktur skabt af centralbankerne. De begynder så at bakke af nu, men vi begynder altså også samtidig at se, først Trump, republikanerne leverer en kæmpe skattereform. Angela Merkel har fået sin regering efter forholdsvis langt sejtræk. Med nogle socialdemokrater, der nok har taget sig relativt dyrt betalt, så der kommer vi nok også til at se en mere lempelig finanspolitik, og det begynder vi at se flere og flere steder. Så det kan godt være, kan man sige, den ekstra kanyle, om man så må sige, der giver et skub videre. Så begynder vi at opleve noget af det, vi faktisk ikke, det har været et opsving uden lønvækst, det her. Og det betyder, at forbrugerne, jo, de har fået meget via renterne, men de har faktisk ikke fået så meget via lønnen. Og den femte bølge kan også komme i, at du får nogle forbrugere, der bliver stærkere, fordi de nu har fået et meget bedre fundament for at forhandle løn. Så vi får en bedre distribution af den rekordhøje profit, der i virkeligheden er i verden, som så kan gøre, at forbrugerne ligesom kan trække et år eller to mere, end man hidtil har troet. Mm. Så det er ikke sådan, at det er sådan noget med, at vi bare skal håbe på medvind. Og du kan godt finde de økonomiske variabler, der ligesom kan sikre den historie, som Tom var inde på her. Vi har også noget, som kigger på virksomheden, der hedder teknologisk udvikling, den fjerde industrielle revolution, tech-revolution, som vi kalder det. Der ligger jo så mange ting, siger jeg, uden at lægge ord i munden, og venter der, som vi ikke rigtig ved, hvad kan bidrage med, hvis vi taler blockchain, hvis vi taler robotter, hvis vi taler kunstig intelligens. Det kan jo også skubbe i positiv retning, tænker jeg. Det kan det helt sikkert. Det, jeg synes, der har været læren ved det her, for jeg har også ligesom Tom, jeg har ikke helt så mange ord på banen, som Lav har. Men Tom og jeg har nogle punkt sammen. Hvis vi nu tager Amazon, for eksempel, ja. I 2000, der troede vi, at de ville revolutionere verden. Der gik så lige 15 år, før de begyndte for alvor at gøre det. Mange af de ting, vi går i dag og kigger på, blockchain og alle de her ting, jeg er helt sikker på, at det kommer til at betyde en hel masse, men jeg er også helt sikker på, at det kommer til at tage længere tid, end vi regner med. Vi har en tendens til at puste tingene op her og nu, og tror, at det ændrer det hele i overmorgen, men sådan går det sjældent. Jeg hørte lidt en sammenligning med teenage-sex, at alle taler om det, men ingen har faktisk fået det endnu. Det er bare at hjælpe med årene. Men, Ja, okay. Jeg tror ikke, at det bliver den store variabel. Det bliver det om 10 år måske, men det er ikke der, vi er nu. Og dem, som ligesom er pionerende i den her nye teknologi, er som regel heller ikke dem, som tager første præmien 10 år senere. Og det skal du bare kigge på, hvem det var, der var tonegivende i fra midt 95 op til 2000 i den der. Du kan bare tænke på human genome teknologi, dem som... teknologifirmaerne, som skulle de tidligere Netflix, Global Crossing, altså, de eksisterer ikke i dag. Men det er fuldstændig rigtigt. Et sted, hvor det formentlig kommer noget meget stort, det kan jeg jo ikke love folk, men det er jo, at inden for sygdomsbekæmpelse, at kræft er jo det store sygdomsproblem, vi alle sammen dør af, og det er altså noget, hvor man formentlig i løbet af de kommende 10 år... måske allerede 5 år, kommer meget, meget, meget tættere ind på ondets rod og bliver i stand til at ramme præcist, og så er det spørgsmålet om at opnå det hurtigt nok og alle mulige ting. Men altså, det er jo et sted, hvor der for alvor kommer noget, og hvis det sker, så vil det jo blandt andet betyde, at levealderen vil vokse jo. Altså, det vil jo være en... Og så er der selvfølgelig nogle økonomer, der vil sige, det er helt forfærdeligt, for nu har vi flere pensionsbøger og alt det, men det er jo normalt et gode at leve længe, ikke? Altså, det vil vi alle sammen gerne. Men det er jo et sted, hvor der ligesom kan komme noget. Men jeg synes, der er en ting, der er sket omkring, når vi nu talte om Amazon, det er, at det er den eneste af de der teknologivirksomheder, jeg egentlig er de store, som jeg har meget til overs for at fange, fordi det er jo i virkeligheden et kæmpe varehus, som endda kører med en lav marginal og har en kæmpe opgave med at effektuere det her, men altså at lave en ny selv, som Facebook, der laver et eller andet, og Google, der laver noget, som kører ind i en computer, og Europa alle verdens reklamer, og en sniksnak, og så videre, det giver jo ikke nogen mening. Det er jo bare, det er jo omfordelingen fra nogle eksisterende hver år til nogle andre af de Europa datingsider, og jeg ved ikke hvad, at det der, jeg giver ikke en skid for det, det er bare at stoppe det ind i en computer og digitalisere det, og så gør det til noget der. Ja, men via Wikipedia er en god ting, men det er jo heller ikke Google. Godt, at du giver en skid for det, Svendsen, men der er jo penge i det, og det får... Jo, men problemet er bare, det er en intern omfordeling, det er en rationalisering fra en gammeldags teknologi til noget nyt, men det er jo ikke noget, der bringer verden videre, ud over at det gør det billigere. Og i de kommende år, så vil vi sikkert opdage, alle dem, der tilbyder op her jeres billeder liggende gratis på nettet i de her computercentraler, som vi danske befolkning sponsorer som grøn strøm, som vi tror er en god ting i alle videre vejen, at så lige pludselig får at vide, nu koster det altså 500 kroner om året at have vores billeder liggende der, så siger du, og hvis ikke du gør det inden for 7 dage, så er det helt slettet, ikke? Så kan det godt være, at du synes, at jamen, jeg vil da godt betale 500, så næste år så koster det 800, for det har været en mindre omkostningsstigning, ikke? Altså alt det der, det er jo det, vi er på vej imod, så noget af det største, der kan ske, det er jo, hvis man nedbryder de der, hvis der bliver lavet et ordentligt politisk indgreb, det er måske noget af det eneste, vi kan bruge politikere til, mod de der monopoler, som de har udviklet. Ja, men det er jo ikke de her lokalsnakkehoveder, de kan jo ikke flytte noget. Den eneste, jeg har set, som kan noget, det er Vestager, hvis hun er den eneste, som har noget format af dem, der er til stede i dag. Men hvad hedder det? At det er jo et sted, hvor der kan blive noget ud af det, hvis du sidder og siger, vi vil ikke acceptere de her, og hvis du gør det der, jamen så kan du ikke drive rundt med kunderne i manesen, som de jo gør. Okay, men hvis vi er derude, hvor vi bare driver fuldstændig... Så kan jeg så ikke få lov at sige dem. Hvad så med polarkappen, den smelter, og folkemødet i 2050, det bliver nok tid at være på stilke, fordi så er verdenshavene steget med vandstanden steget med 75 cm. Men så kan vi jo godt kaste ind, at det helt store tema over i år, det er jo faktisk bæredygtige og ansvarlige investeringer op imod FN's 17 verdensmål i 2030. Så kan det være, at den bøtte også kan vende lidt med nogle ansvarlige investorer her blandt pensionskasserne? Jeg tror ikke, at der skal være noget tvivl om, at vi som en klode bliver nødt til at kigge på den effekt, vi har på miljøet. Men det tror jeg ikke, at det er det, vi skal diskutere i det her radioprogram. Kigger pengene ikke den vej, Henrik Dosebjerg? Jo, det gør de, men ja, de er også påvirket, tror jeg, de kommende år af en ubehagelig modstrøm, forstået på den måde, at afkastene de bliver lavere og lavere. Og det vil sige, at viljen til at betale for at kontrollere virksomhedernes ansvarlighed og fodaftryk, og hvad man ellers kan måle på, den kan jeg godt stille spørgsmålstegn ved. Du kan ikke både have god samvittighed og afkast eller indtjening på bundlinjen? Jeg tror i hvert fald, vi får nogle år. Det er sjældent, det var så lang tid ad gangen. Det kommer som regel med et ordentligt brag. Men vi får i hvert fald en periode, hvor afkastet i snit vil være meget, meget lavt. Og så vil man forsøge at skrælle de omkostninger af, man kan. Der er jo kun én vej ud af den der klemme. Der er to. Det ene er verdens befolkning. Hvis vi skulle leve, påstår kloge folk, ikke mig, i bæredygtighed, så var der plads til 1 milliard mennesker på jorden med den nuværende teknologi, og ikke 7,5. Derfor er der en belastning. Nu kommer der nogen med burker her, der kan man se. Men hvad hedder det? Det er den sorte skole, der er ude at gå. Men hvad hedder det? At det andet er, hvis vi skal have 7,5 milliard mennesker, og endda bliver cirka 1 milliard flere per hvad hedder det, 15 år, eller hvad det når i øjeblikket, så er vi nødt til, det er teknologi, det er viden. Og den dag, du knækker energispørgsmålet, så har du, og det kunne jo være solkraft, det er jo nok derfra, det kommer, så har du næsten løst problemet, fordi sådan noget som vand, for eksempel, hvis du har energi nok, så kan du rense vand, ligegyldigt hvor beskidt det er. Hvis du løser energispørgsmålet og får gjort energi til en... og så kan man diskutere, jeg tror ikke på CO2-opvarmningsproblemet, men det er lige meget. Men hvis man kan gøre det, og de enorme mængder af energi, vi skal bruge der, så har vi knækket koden, og det er der, du skal vinde kampen for bæredygtighed. Det er viden, det er forskning, og det er produktudvikling, og det handler om energi. Det er nøglen til det. Tak, Lars Svendsen. Nu røg vi lige ud af tidsspor. Jeg skulle lige samle op på vores Kina-teknologisnak, Henrik Dosebjerg. Hvis vi tager de amerikanske fangeaktier, og så tager vi Kinas bat-aktier, Baidu, Alibaba, Tencent, og så også JD.com. Hvor skal man, hvad skal vi satse på? Eller kan vi gøre begge dele? Ja, selvfølgelig kan man det. Man kan jo, og det er jo altid en god idé at diversificere sin portefølje en anelse, så man skal jo lade være at smide det hele et sted. Jeg tror, Kina er og bliver en større og større del. Det gør deres virksomheder også af global økonomi. De er også i gang med at ændre måden, vi investerer i Kina på. Det bliver mere og mere tilgængeligt. Mm-hmm. De er blevet optaget, de har fået A-delen optaget her i juni på MSCI World. Det vil sige, det bliver meget mere normalt for en pensionskasse eller alle mulige andre, der skal allokere penge og allokere en væsentlig større del af deres kapital til kinesiske virksomheder. Det er jo en fantastisk måde at få fremmed kapital ind og arbejde i sit land og i sine virksomheder. Og det, derfor tror jeg kun, at vi kommer til at se flere og flere virksomheder fra Kina også blive dominerende på aktiemarkedet. Jeg tror også, Kina er kommet for at blive. Tak, Lav. Det var vise ord. Det var alt fra Millionærklubben Live her fra Folkemødet på Bornholm. Tak til jer publikum, der var mødt op. En fornøjelse at se så mange. Henk Drusebjerg, tak fordi du var med os. Tom Hårgaard, en fornøjelse, at du gider tage til Bornholm. Lav Svendsen, ja, det er altid en fornøjelse. Ja, tak fordi du var. Og jeg kan se, vi er et lille plus, hvis vi taler det danske C20. Tak. Fortsat rigtig god dag her på Radio 24/7.